Μαριέν, τι σε πιαμώνει? Κλείς τα μάτια σου για λίγο. Το τραγούδι σου τελειώνει. Υποκλείσου, πες αντίο. Στη σκηνή χωράνε δύο. Η φωνή και η μοναξιά σου, Αριέν. Αριέν, πες στο πλήθος, ο πατέρας του ουρανού σου είναι μέσα στη ψυχή σου, στα παιχνίδια του μυαλού σου. Είναι αστέρι, είναι μύθος, πέντε χτύπη στο κορμί σου, Αριέν. Αριέν, ταξίδι ήχου, κόρη γης και του ήλιου, τόξο ουράνιο η ματιά σου, χρωματίζει τα όνειρά σου, ταξιδεύει σε άλλα μέρη και το βράδυ επιστρέφει στη σκηνή. Σε πια μόνη, σκεπασμένη από πλήθος, χειροκρότημα από χιόνι. Υποκλείσου κι αύριο ίσως το τραγούδι που πληγώνει να είναι ευτυχία σύμνος. Μοναξιά σου, Αριέν.